Kulang ang mga sandali, nakapiling kita, hindi matiis aking pag-iisa. Sa paglipas ng mga araw, aking nadarama, sana'y may pag-asa akong makikita. Malamig na hangin sa gabi, aking nadarama. Iniisip na rin sa sarili na minamahal kita. Sa paglipas ng mga araw, aking nadarama. Pag-ibig mo sa akin, kailan makikita? Ang sandali na di mangarap, tingin sa tabi, ika'y hinahanap. Sa paglipas ng mga araw, aking nadarama, sana'y may pag-asa akong makikita. Nakapiling